Kochani, witam po latach. Nie, no po latach to może nie, bym przesadził, ale nie byłem jakiś czas. Widzę, wszystko idzie ku dobremu. Nadal się zbieramy, nadal mamy tę możliwość. Także powinniśmy ten czas wykorzystywać jak najlepiej. Ten czas, który nam jest dany, że wciąż możemy się tutaj zbierać i wykorzystywać ten czas po to, aby ładować nasze akumulatory, kiedy wyjdziemy stąd, żebyśmy wyszli posileni, nakarmieni, dlatego, bo sami doskonale wiemy, jest to tylko kwestia przypomnienia, nic tu nowego nie powiem, ale kwestia przypomnienia, że Jezus Chrystus może powrócić po swój Kościół wkrótce. Także zwlekanie nie jest na pewno żadnym zaleceniem z mojej strony i ze strony każdego, kto sprawy Boże bierze poważnie. Zanim będziemy się modlić, prosząc Boga o Jego obecność, o Jego błogosławieństwo dla nas, chciałbym przeczytać krótki fragment ze Słowa Bożego z Księgi Jeremiasza. Jest to 31 rozdział Księgi Jeremiasza. Prawdopodobnie większość z nas nieraz czytała ten fragment. Jest on bardzo, bardzo ważny, bardzo istotny. 31 od 31 wersetu. Jest to fragment Słowa Bożego, zapowiedź, którą Bóg dał Jeremiaszowi, zapowiedź, którą przekazał swoim potomnym, zapowiedź, która przetrwała również do dnia dzisiejszego. I istota jej polegała na tym, że Bóg zapowiedział zmianę przymierza. Jak sami doskonale wiemy, w czasach Jeremiasza i aż do przyjścia Zbawiciela, czyli przyjścia Jezusa Chrystusa tutaj na ziemię, obowiązywał, tak to nazwijmy, tak zwany Stary Testament, Stare Przymierze, sprowadzające się do ustanowienia, wybudowania świątyni, do swego rodzaju zapisów, przepisów prawa, zakonu. I Izrael, jako ten naród wybrany na tyle, na ile potrafili, na tyle, na ile oczywiście też chcieli, szli za tymi przykazaniami, realizując to przymierze, które zawarli z Bogiem. Ale w tym fragmencie Słowa Bożego, o którym mówiłem, następuje tak zwana zapowiedź nowego przymierza, czyli można powiedzieć innego przymierza, zupełnie innego przymierza, gdzie Bóg mówi w swoim słowie, że przymierze to charakteryzować się będzie tym, że te wszystkie przepisy, te wszystkie przykazania, można powiedzieć, które można było czytać w sabat, jak to było w zwyczaju Żydów, zostanie włożone do wnętrza ludu Bożego, który Bóg sobie wybierze jako wieczne przymierze, które zawrze z domem Izraela, nowego przymierza. I wiemy doskonale, że my jesteśmy tym nowym Izraelem, innymi słowy też Izraelem duchowym, Izraelem, który oczekuje przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy Izraelem, który zawarł wieczne przymierze z Bogiem przez krew przymierza, którą Jezus przelał na krzyżu Golgoty. I sami doskonale wiemy, że nikt nas do tego nie przymuszał, nikt nas, jak to się mówi, nie krzyżował, nikt nas nie obdzierał ze skóry, nie podtapiał, tylko z własnej nieprzymuszonej woli zdecydowaliśmy się na ten krok. Dlatego jedyne zalecenie, które mógłbym tutaj powiedzieć, jest to, że musimy poważnie podchodzić do tych spraw. Właściwie to nie jest zalecenie, bo wiecie, polecać to można komuś w czasy w Hiszpanii albo danie dnia, które szef w restauracji zrobi w danym dniu, to można sobie polecać. Tu natomiast jest bardziej takie nakaz nawet swego rodzaju, żeby to wykonywać. To jest bardzo, bardzo istotne, bo to decyduje o naszej wieczności. Decyduje o tym, kiedy każdy z nas, jak tu jesteśmy zebrani, bo do was akurat mówię, gdzie spędzi wieczność. A więc takie zalecenia, polecenia to chyba musi być bardziej takie konkretne, zdecydowane. W każdym razie Bóg wlał w nas swojego Ducha Świętego i zostaliśmy ubłogosławieni tym Duchem Świętym. On mieszka w nas i prawda jest taka, że nie my tutaj przychodzimy jako do Kościoła, ale to my jesteśmy Kościołem, bo jesteśmy świątynią, świątynią Ducha Świętego. I kiedy my tu przychodzimy, to my uświęcamy to miejsce. To miejsce samo w sobie, te mury, ławki, krzesła i tak dalej, czy też ta ambona, czy kazalnica, one nie są święte. To jest po prostu kawałek jakiegoś drewna, czy innego materiału, które w swoim czasie dłuższym, czy krótszym po prostu się rozsypie, rozpadnie. Natomiast Kościołem to jesteśmy my. My jesteśmy Kościołem i tam, gdzie my jesteśmy, tam jest Kościół. I my uświęcamy to miejsce. Więcej, tam, gdzie wyjdziemy stąd, z tego pomieszczenia, gdziekolwiek będziemy, tam również my, będąc ambasadorami Boga, ambasadorami Jezusa Chrystusa, również tam niesiemy Kościół. To miejsce, gdzie stąpamy, po którym stąpamy, winno być również uświęcone. Dlatego, bo Duch Święty w nas mieszka, a Duchowi Świętemu najbardziej zależy na tym, abyśmy tam, gdzie będziemy, byliśmy rzeczywiście prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa, abyśmy byli Jego ambasadorami, aby ludzie widzieli, że rzeczywiście jest coś na rzeczy, że ci ludzie inaczej postępują, inaczej mówią, inaczej się zachowują. Takie jest pragnienie Bożego serca i takie pragnienie Bóg wkłada w nasze serca, dając nam różnego rodzaju możliwości i my naprawdę na tyle, na ile potrafimy, na tyle, na ile umiemy, na tyle, na ile zostaliśmy pouczeni, powinniśmy w tym trwać. Pamiętajmy, my jesteśmy ambasadorami Bożymi i tam, gdzie jesteśmy, to miejsce winno być uświęcone. Dlatego, bo według zapowiedzi właśnie tego słowa z Jeremiasza, Duch Święty i cała Jego istota, i całe Jego przykazania, cała Jego wola jest w nas umieszczona, jest w nas zachowana, tak można to powiedzieć. Teraz przeczytam to Słowo Boże, które będzie niejako potwierdzeniem tego, co powiedziałem i takim, można powiedzieć, podsumowaniem w pigułce, a potem powstaniemy i będziemy się modlić, aby Bóg nas ubłogosławił w ten czas. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze zresztą oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: poznajcie Pana. Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale. Pan zastępów jego imię. Kochani, powstańmy i prośmy Boga, aby ubłogosławił nas swoją obecnością, swoją mądrością, żebyśmy, tak jak powiedziałem, wyszli stąd posileni. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam tę sposobność zebrać się tutaj po raz kolejny, Panie. Dałeś nam tę możliwość, Boże, dlatego, bo nas odrodziłeś ze swojego Ducha Świętego. Przebaczyłeś nam wszystkie nasze przewinienia, wszystkie nasze winy. Przebaczyłeś nam to, co źlego czyniliśmy i wprowadzasz nas w to, co jest przed nami, Panie. Twoja święta krew, Panie Jezu, którą Ty przelałeś na krzyżu Golgoty, ma taką samą moc, jak miała moc 2000 lat temu i będzie miała aż do czasu Twojego przyjścia, do Twojego powrotu, kiedy zabierzesz swój Kościół Boży. I to jest jedyna nasza nadzieja, to jest jedyna nasza moc i to jest jedyne nasze zwycięstwo. Panie Jezu, kiedy my zwyciężamy, to tak naprawdę nie my zwyciężamy, ale to Twoje Słowo zwycięża, które dałeś na świat, Panie. Słowo, które przyszło na świat, aby przekazać Twoją wolę, Ojcze. My za to składamy Ci podziękowanie, bo mogliśmy z tego korzystać i możemy korzystać na każdy czas, Boże. Jesteśmy też pewni ufności, że będziesz nas prowadził również w tym dniu, który ustanowiłeś. Że będziesz nas wspomagał, Panie, że będziesz nas przygotowywał na powrót Twój, Panie. I wierzymy i prosimy Cię, aby również ten czas, który tutaj wspólnie spędzimy, aby służył ku temu, Boże. Bo tylko Ty możesz tego dokonać, tylko Ty możesz, Panie, w tym nas wspomóc i zachować nas od wszelkiego zła, Boże, od zła, jaki niesie ten świat, Boże. Dlatego też wywyższamy Cię, uwielbiamy, co też będziemy czynili, czy to w pieśniach, czy w modlitwach, czy w słowie, które będzie kierowane do nas. Ojcze, dziękujemy Ci za to, Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Amen. Amen. Wznosił się ku Tobie, abyś Ty mógł mówić do nas przez Twojego Ducha, aby w naszych sercach był ten ołtarz chwały, ołtarz uwielbienia dla Ciebie, na którym płonie żywy ogień. Prosimy, błogosław nasz wspólny czas przed Twoim obliczem. Mów do nas, pociągaj nas ku Tobie. Jeśli trzeba, krusz nas i łam nas, aby nie było w nas żadnej nieprawości, żadnego fałszu, żadnej obłudy, ale by nasze serca mogły w czystości, w radości, w pokoju Ducha Świętego uwielbiać Ciebie i radować się Tobą i aby nasze życie prawdziwie jaśniało Twym blaskiem w tym świecie. Prosimy Twoje błogosławione działanie pośród nas w mocy Twego Ducha. Poruszaj nasze serca, pociągaj nas ku Tobie, objawiaj się. A Tobie niechaj płynie chwała z każdego z naszych serc. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony, wielki Boże, w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, Zbawicielu, Twoim Synu. Amen. Amen. Ja bym chciał Ci podziękować po raz kolejny, Boże, i nie chcę ustawać w tym, że dałeś swojego Ducha Świętego do naszego Kościoła, że dałeś Ducha Świętego do swojego Kościoła, Boże, który jest nazwany Twoim imieniem. Abyśmy wydawali owoce, Boże, abyśmy też mogli z ufnością patrzeć w przyszłość, z ufnością przystępować do tronu łaski, Boże. To jest wielki przywilej, który nas spotkał, z którego często nie zdajemy sobie nawet sprawy, Boże. Ale Ty przez swoje miłosierdzie i mocą Twojego Słowa przypominasz nam o tym w każdy czas, Boże. Dlatego możemy śmiało nazywać Ciebie Bogiem błogosławionym, tym, który nas bogaca, tym, który jedynie może nas zbawić. Przeprowadzić, Boże, i przygotować na czas Twojego przyjścia. Dlatego wywyższam Cię i Uwielbiam imię Twoje, Boże. Dziękuję Ci raz jeszcze, Boże, za Twoje błogosławieństwo, za nadzieję, którą wlewasz w nasze serca, za Twoje prowadzenie, za wolę, którą przekazujesz przez Twoje słowo. Chwała Ci za to. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, kochany Jezu, za to, że dałeś nam zdrowie, Panie, i pozwoliłeś nam wstać, Panie. Dzięki. I przyjść tu i zgromadzić się, Boże. Dzięki. Dziękujemy Ci, Panie, za tą łaskę. Dziękujemy Ci za to miejsce, że możemy w ciepłym, suchym miejscu, Panie, stać. Tak, Panie. Ale nie zebraliśmy się, Panie, tu, aby być sami, Panie. Całym sercem pragniemy, Panie, Twojej szczególnej obecności, Panie. Prosimy Cię, abyś przybliżał się do nas, Panie, tak jak i my, Panie, Ciebie szukamy, Boże. Panie, Ty odpowiadasz na pragnienia serc, Panie, na modlitwy. Tego, Panie, oczekujemy. Pragniemy, Panie, składać Tobie ofiary duchowe, Panie, śpiewając na Twoją chwałę. Prosimy Cię, abyś uzdolnił nas do tego, aby ta ofiara była miła Tobie, Panie. Abyś poruszał nasze serca, Panie. Dawał nam głosy, Panie, do tego, abyś był uwielbiony, Boże. Aby wszyscy, Panie, którzy się zebrali, Panie, ci, którzy słuchają, Panie, byli, Panie, nakarmieni, ubłogosławieni, Panie, Tobą. Prosimy Cię, Panie, o Twoje słowo, które będziemy słuchać, Panie. Abyś Ty, Boże, mówił do nas, Panie, abyśmy mogli wzrastać, Panie, poznawać Cię bliżej, Boże, abyśmy mogli lepiej Ciebie, Panie, znać i bliżej, Panie, Ciebie chodzić każdego dnia. Dziękujemy Ci, Boże, i prosimy Cię, Panie, o tych, którzy chorzy są i nie domagają, Panie. Prosimy Cię, Boże, abyś ich błogosławił i podnosił, Panie. Ty znasz, Panie, wszystkie serca i dzieci swoje, które chorują, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, mając doświadczenie tego, że Ty jesteś w tych miejscach i w tym czasie, Panie, że ich podniesiesz, Panie. I dodasz im, Panie, swojej miłości i radości, Panie. Pobłogosław, Panie, to nasze spotkanie z Tobą, Panie, swoją obecnością, Panie, a my chcemy Cię we wszystkim uwielbić i radować się z Tobą, Panie, przed Twoim świętym obliczem. Amen. Amen. śmierć, Panie, na krzyżu, za Jego zmartwychwstanie. Panie, dziękujemy Ci za oczyszczenie nas, Panie. Dziękujemy Ci za życie wieczne, które mamy w Tobie. Panie, bądź uwielbiony z naszych serc, dopomóż nam, Panie. Dopomóż, aby nasze myśli, nasze serce, wszystko było zwrócone, Panie, ku Tobie. Żebyś nam to wierzył, żebyś nam to był zawsze w celu, Panie. Godzin jesteś, by Cię uwielbiać, Panie, i chcemy to czynić. Dopomagaj nam, Panie. Nie tylko teraz tutaj, gdy jest Pan czas uwielbienia, ale żeby wyjdziemy stąd, tak jak słyszeliśmy, Panie. Abyś Ty się objawił w nas, gdziekolwiek, Panie, będziemy. Abyś Ty był uwielbiony i wytrzymał. Za wszystko, Panie. Przyjmij, cześć, chwała, dziękczynę. Amen. Amen. Piękno, Panie, jakie możemy podziwiać z Twojej dobroci, że dałeś nam nasze rodziny, że dałeś nam małżonków, dzieci, że dałeś nam... Panie, chcę Ci dziękować, że możemy, Panie, mieszkać w spokoju. Panie, że możemy cieszyć się, Panie, tym, co nam dałeś, ale najbardziej, Panie, cieszymy się z tego, że mamy Ciebie, bo Ty, Panie, jesteś naszym pokojem, naszą radością, naszą miłością i nikt nie jest w stanie nam dać tego, co Ty nam dajesz. Panie, że Ty przebaczasz nam nasze grzechy, że Ty wyprowadzasz skrętych ścieżek. Panie, dziękuję, że pocieszasz w utrapieniu. Panie, dziękuję, że wzmacniasz nas, podnosisz nasze głowy, Panie, że możemy na nowo, Panie, odzyskiwać siły, Panie, od Ciebie. I za to wszystko chcę Ci dziękować. Za Twoje wielkie dzieło, za Twoją wielką łaskę, Panie. Za Twoją troskę, bo Ty jesteś naszym kochającym Ojcem. I chociaż czasami wychowujesz nas i za to też Ci dziękujemy. Bo Ty we wszystkim masz swój cel, aby zmieniać nasze życie, nasz charakter, nasze serca. Za to też jesteśmy Ci wdzięczni, tak, Boże. Bo inaczej, Panie, nie spotkalibyśmy się z Tobą. Ale dziękuję Ci za to, że Ty pracujesz na naszych sercach, że działasz. I Tobie za to chcę oddać chwałę i cześć. Amen. Amen. Cały świat, głos wzywa Pana. jestem Ci wdzięczny, że mogę być w gronie Twoich palców, że i moje serce Cię wielbi, moje serce Cię pragnie. Dzięki Ci za tę wielką łaskę. Chwała Tobie. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za te nowe serca, Panie, które potrafią Ciebie wielbić, Panie. Kiedyś przynosiły Ci hańbę, Panie. Dzisiaj dzięki łasce Twojej, dzięki skruszeniu, Panie, potrafią Ciebie wielbić, Boże. Panie, ale tak potrzebujemy, Panie, i wołamy do Ciebie, i błagamy Ciebie, Panie, abyś te serca kruszył wokół nas, Panie, tych rodzin, które nie są zbawione, Panie, które, Boże, nie znają Ciebie, Panie, ale tylko Twój Święty Duch, Panie, który przekonuje o grzechu, może uczynić to dzieło, Panie. Daj nam, Panie, radować się z Twojego zbawienia, Panie, tak jak i my dzisiaj się radujemy. Aby oczy nasze, jak oglądają na dzieło Twoje zbawienia, Panie, abyśmy chwalili Ciebie, Panie, jeszcze bardziej, bo godzin jesteś chwały, Panie. Przyjdź, Panie, w swoim świętym duchu, Panie, przekonuj i nas, Panie, ale i tych, którzy Ciebie w ogóle nie znają, Panie, którzy nie rozumieją, Panie, tego, o czym my świadczymy. Aby i oni zapragnęli, Panie, zwrócić się ku Tobie, Boże. Uwielbij się, Panie, a nam daj radować się z Twojego zbawienia, abyś we wszystkim był uwielbiony, Boże. Amen. Amen. Panie, Ty przez swoje słowo obiecałeś, że zamieszkasz w tych, którzy Cię kochają, że będziesz się przechadzał pośród nas. Panie, i jest to taką też wielką tajemnicą, jak to jest możliwe, że sam Pan Wszechświata, Bóg i Król przychodzi do ludzkiego serca, że przyszedłeś, Panie, do mojego serca, do naszych serc i uczyniłeś się Twoją świątynią, świątynią Pana Panów i Króla Królów. I modlę się, Ojcze, abyś czynił tą świątynię każdego z naszych serc. Prosimy. Jasną, przestronną, pełną Twojego światła, pełną uwielbienia dla Ciebie. Chcemy, Panie, aby każdy dzień naszego życia był pełen chwały dla Ciebie, pełen uznania tego, kim jesteś i co uczyniłeś. I w tej niewielkim poznaniu, Panie, jakie człowiek ma Ciebie i Twojej chwały i wyjątkowości, Panie, pomóż widzieć Ciebie coraz jaśniej i wyraźniej. I aby to poznanie prowadziło każdego z nas do miejsca głębokiej pokory, uległości przed Tobą, uniżenia, coraz głębszej miłości. Dopomóż, Panie, w tym. Przez Twojego Ducha. Amen. Amen. Ciemność, Twej nadziei blask, w mym sercu rozkosz. Dzięki Ci, Panie, że pośród wszelkich życiowych burz, problemów, doświadczeń, niepewności mamy gdzie się zwrócić. Ty zapraszasz nas do siebie, do Twojego pokoju, do Twojego odpocznienia. Możemy oprzeć się na Twoim mocnym ramieniu i nie będziemy zawstydzeni. Nie będziemy odrzuceni, ale jeśli czynimy to z wiarą, z ufnością, znajdujemy w Tobie oparcie, znajdujemy w Tobie siłę, znajdujemy łaskę. Panie, tak proszę o Twój pokój do tych serc, w których jest ta burza, do tych wszystkich serc, w których jest ten sztorm spowodowany różnymi niesprzyjającymi okolicznościami. Proszę, kochany Boże, o Twój pokój, który przewyższa zrozumienie, o Twoją łaskę, żeby stawić czoła tym życiowym wyzwaniom, o Twoją pomoc i przeprowadzenie przez te ciemne doliny. Prosimy o Twoją łaskę, Boże, na tych wszystkich serc, które są zburzone, zaniepokojone, zasmucone. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Ty, Ojcze, jesteś źródłem wszelkiej pociechy. Chwalimy Cię i uwielbimy, że jesteś z nami w każdym czasie, na wyżynach i w dolinach, w dzień i w nocy. Dzięki Ci. Amen. Amen. Jesus, oh, yeah. Jesteśmy w Twojej mocnej ręce. Nic nas nie może wyrwać z Twojej ręki. Jesteśmy w Tobie bezpieczni. Dzięki Ci, że strzeżesz nas i chronisz nas. W Tobie pokładamy nadzieję, że też tak jak rozpocząłeś, tak też będziesz kontynuował, doprowadzisz do chwalebnego końca to dzieło, które w nas zapoczątkowałeś. Prosimy, otwórz nasze uszy. Daj nam słyszeć Twój głos, gdy mówisz do nas. Otwórz nasze oczy i daj nam oglądać cudowność Twojego słowa. Bo jest dobre, bo jest chlebem, który karmi naszą duszę. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Prosimy, daj nam spożywać z tego chleba, nakarm naszą duszę Twoim słowem. Posil i wzmocnij nas, abyśmy żyli życiem, które pochodzi od Ciebie, w mocy Twojego Świętego Ducha, w prawdzie Twojej, w świetle Twoim. Obyśmy chodzili w świetle, jak Ty sam jesteś światłością, Boże nasz, w którym nie ma nawet chwilowego zaćmienia. Oddajemy Ci hołd i cześć, wielki Boże, wielki Zbawicielu, nasze życie, nasza nadzieja, nasza radość. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, bracie, siostry. kochani bracia i siostry, przed nami niezwykła księga. Piękna księga, choć dla wielu z nas pewnie przez lata trudna do czytania księga. Księga kapłańska, trzecia księga Mojżeszowa, o którą chyba najwięcej ludzi się potyka, gdy próbuje czytać przez całą Biblię. Przeczytajmy początek tej księgi i przeczytajmy początek kolejnej księgi i porównajmy, co się zmienia między początkiem pierwszych słów trzeciej księgi Mojżeszowej i pierwszych słów czwartej księgi Mojżeszowej. Czytamy w Księdze Kapłańskiej w pierwszym wierszu: i zawołał Jahwe do Mojżesza i powiedział do niego z namiotu zgromadzenia. I teraz pierwszy wiersz czwartej księgi, kolejnej. Jahwe przemówił do Mojżesza na pustyni Synaj, w namiocie zgromadzenia. Nie wiem, czy zauważyliście różnicę w tym, w jaki sposób Bóg przemawia w jednym i w drugim miejscu. W Księdze Kapłańskiej na początku czytamy, że Bóg woła z namiotu. Mojżesz znajduje się na zewnątrz namiotu. W Księdze Liczb Bóg przemawia w namiocie. Mojżesz znajduje się wewnątrz namiotu. Trzecia księga Mojżeszowa pokazuje nam, jak przenieść się z zewnątrz namiotu do wewnątrz Bożego namiotu. Pod koniec drugiej księgi Mojżeszowej, w 40 rozdziale, od 33 wiersza do 35 czytamy, jak Mojżesz ogrodził dziedziniec wokół przybytku, czyli tego właśnie namiotu zgromadzenia i ołtarza, a w bramie dziedzińca zawiesił kotarę i tak dokonał dzieła. Wtedy, czytamy, obłok zakrył namiot zgromadzenia. Chwała Jahwe napełniła przybytek. Mojżesz nie był przez to w stanie wejść do namiotu spotkania czy namiotu zgromadzenia. Spoczywał na nim obłok i chwała Jahwe napełniała przybytek. Jeśli uważnie śledzimy drugą księgę Mojżesza, księgę wyjścia, widzimy, że najpierw Bóg przemawia z góry Synaj, a następnie po zbudowaniu przybytku Boża chwała wypełnia ten przybytek, czyli namiot zgromadzenia, i Bóg przemawia z tego miejsca, znajdującego się w środku obozu Izraela. A więc Bóg zbliża się do swojego wybranego ludu i ta księga zawiera pouczenia zbliżania się do Boga Izraela, który znajduje się w pośród swojego ludu. Druga połowa, czy druga część Księgi Wyjścia opisuje budowę przybytku, namiotu, w którym Bóg miał zamieszkać w pośród swojego ludu. Boży namiot znajdował się w pośrodku tysięcy innych namiotów synów Izraela. Namiot Boga i namioty ludzi stały razem. Święty Boży przybytek otoczony ze wszystkich stron przez namioty grzesznych ludzi. Niezwykłe. Bóg zamieszkał w pośród swojego ludu. Księga Kapłańska opowiada nam o wszystkim, co miało się dziać w tym Bożym namiocie i o tym, co w związku z tym powinno się dziać we wszystkich innych namiotach, w których mieszkali Izraelici. Co miało się dziać w świętym namiocie zgromadzenia i co miało się dziać w codziennym życiu tych, którzy się zgromadzali w świętym namiocie. A więc możemy podzielić tę księgę na dwie części. Część poświęconą namiotowi Boga i część dotyczącą namiotów ludzi. W jednej i w drugiej sferze miały obowiązywać przepisy i regulacje zawarte w tej właśnie księdze. Kluczowym słowem tej księgi, jednym z kluczowych słów, jest słowo kapłan. W różnych odmianach występuje w tej księdze aż 189 razy. I dlatego ta księga, między innymi w naszym języku, została nazwana księgą kapłańską. Kapłan reprezentuje Boga przed ludźmi i reprezentuje ludzi przed Bogiem. A więc te dwie funkcje należą do służby kapłana. Reprezentować godnie Boga przed ludźmi i reprezentować ludzi przed Bogiem. Bóg powiedział do całego swojego ludu w Księdze Wyjścia, w poprzedniej księdze, w 19 rozdziale od 5 wiersza takie słowa. Jeśli będziecie uważnie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów, gdyż moja jest cała ziemia. Będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. Czy brzmią wam znajomo te słowa z Nowego Testamentu? W pierwszym liście Piotra, w 2 rozdziale i 5 wierszu Piotr pisze do wierzących rozproszonych po całej ziemi, ówczesnym świecie i mówi, wy sami jako żywe kamienie jesteście budowani niczym duchowy dom, by być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary miłe Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa. I dalej w 9 wierszu. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Czy więc potrzebujemy dzisiaj studiować Księgę Kapłańską, trzecią Księgę Mojżesza? Nie jest łatwa. Nie ma tam wielu ciekawych historii i wydarzeń. Ale jest to ważna księga. Bez zrozumienia przesłania tej księgi wiele miejsc Nowego Testamentu traci znaczenie. Cała księga, cały list do Hebrajczyków jest odpowiednikiem trzeciej księgi Mojżeszowej. Bez trzeciej księgi Mojżeszowej list do Hebrajczyków traci sens. Nie wiemy, o co w nim chodzi. Jeśli chcemy zrozumieć posłanie listu do Hebrajczyków, musimy wiedzieć, do czego ten list ciągle się odnosi, a to jest zapisane w trzeciej księdze Mojżesza. W łacińskim przekładzie Wulgaty i w wielu innych językach ta księga jest nazywana księgą Lewitów, a więc szczególnych kapłanów odpowiedzialnych za służbę w przybytku, a później w świątyni. W hebrajskim kanonie pism ta księga nosi nazwę Vayikra, od pierwszego hebrajskiego zwrotu, który znaczy i zawołał. Zauważcie, jak księgi Mojżesza są ze sobą powiązane. Tak naprawdę Żydzi postrzegali tych pięć ksiąg jako jedną księgę. I każdy początek kolejnych ksiąg nawiązuje do tego, co było wcześniej. Zaczyna się słowem i, a. Nie wiem, czy zauważyliście, już wcześniej na to zwracaliśmy uwagę. I zawołał Jahwe do Mojżesza. Więcej niż 40% wszystkich przykazań pięcioksięgu znajduje się w tej właśnie księdze. Dla nas, chrześcijan z pogan, żyjących w XXI wieku, treść tej księgi jest w wielkiej mierze obca, nieciekawa i obawiam się dla wielu niezrozumiała. Nie spotkałem jeszcze ani jednego chrześcijanina, dla którego Księga Kapłańska byłaby wśród ulubionych ksiąg biblijnych. Większość chrześcijan nie cierpi tej księgi i trzyma się od niej z dala, dlatego że zawiera ona, właśnie nie zawiera prawie żadnych ciekawych historii i wydarzeń, natomiast jest pełna opisów krwawych ofiar, świątynnych obrzędów i żydowskich świąt. Co nas to obchodzi? Przecież my tu nie mamy ołtarza, na którym składalibyśmy krwawe ofiary. Nie obchodzimy żydowskich świąt. Nie wykonujemy tych obrzędów, o których mówi ta księga, więc po co nam to czytać? Po co nam to rozważać? Jedyna historyczna narracja w tej księdze dotyczy wyświęcenia kapłanów, Aarona i jego czterech synów, a następnie mamy narrację dotyczącą śmierci dwóch z nich, dwóch z tych synów, spowodowaną ich zlekceważeniem Bożej świętości. Analogią tego wydarzenia w Nowym Testamencie jest śmierć Ananiasza i Safiry, którzy także zlekceważyli Bożą świętość, stwarzając pozory i próbując okłamać Ducha Świętego obecnego w apostołach. Księga Kapłańska jest bardzo ważną biblijną księgą, gdyż zawiera koncepcje, bez poznania których wiele innych części Biblii przestaje być zrozumiałych i znaczących. Zobaczmy. Księga Rodzaju mówi o wybraniu Bożego ludu, poza oczywiście innymi rzeczami. Tam mamy te wszystkie kwestie początków, ale jakby skupiając się na pewnej linii objawienia widocznej w Księdze Mojżesza, w Księgach Mojżesza. A więc Księga Rodzaju mówi o wybraniu Bożego ludu. Księga Wyjścia opowiada o wybawieniu tego ludu z niewoli, w której ten lud się znalazł. Księga Kapłańska natomiast mówi o poświęceniu Bogu jego ludu. Ważny element? By Boży lud był poświęcony Bogu? Wyjaśnia, jak ludzie mogą żyć blisko Boga, jak mu służyć i jak go wielbić. Jak okazywać Bogu wdzięczność za zbawienie i usynowienie. Księga Wyjścia mówi nam o tym, jak Bóg zbliża się do człowieka. Natomiast Księga Kapłańska wyjaśnia, jak grzeszny człowiek może się zbliżyć do świętego Boga. Bóg jest święty i bezpieczny dostęp do Jego obecności jest zarezerwowany wyłącznie dla świętych. To bardzo ważne. To jest centralne poselstwo tej księgi. W 11 rozdziale i 44 wierszu tej księgi czytamy: Ja, Jahwe, jestem waszym Bogiem. Uświęcajcie się i bądźcie święci, bo ja jestem święty. Brzmi znajomo? Powinno. To jest centralne, kluczowe przesłanie tej księgi. Słowo święty w różnych odmianach występuje ponad 100 razy w tej księdze. Pierwszych 7 rozdziałów tej księgi wyjaśnia konieczność ofiarowania, uśmiercania niewinnych zwierząt w miejsce winnych ludzi. To jest bardzo drastyczna ilustracja opłakanego stanu człowieka wobec doskonałego Boga. Niewinne zwierzęta musiały umrzeć. Ich krew musiała zostać przelana, aby zobrazować ogrom ludzkiego zła, ludzkiego grzechu i konieczność śmierci niewinnej ofiary w miejsce winnego człowieka. W 17 rozdziale tej księgi i 11 wierszu czytamy, że życie ciała jest we krwi, a Bóg dopuścił ją dla swojego ludu na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za ich życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. Innymi słowy, krew musi zostać przelana, ktoś musi umrzeć, aby ktoś miał życie. Autor listu do Hebrajczyków w 10 rozdziale i 4 wierszu zapewnia nas, że niemożliwe jest, Niemożliwe jest, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. A więc w świetle Nowego Przymierza widzimy, że te ofiary składane w przybytku, a później w świątyni, same w sobie nie miały mocy zgładzenia ludzkiego grzechu. Wszystkie krwawe ofiary opisane w Księdze Kapłańskiej były jedynie obrazem i zapowiedzią jedynej odkupieńczej, zbawczej ofiary, krwawej ofiary złożonej przez samego Bożego Syna na krzyżu Golgoty. To jest jedyna krwawa ofiara mogąca zgładzić ludzki grzech. Tylko dzięki tej jedynej ofierze ludzki grzech może być odkupiony, przebaczony, zgładzony, a grzeszny człowiek może zostać oczyszczony ze swojej winy i uświęcony, co znaczy oddzielony od swojego grzechu i poświęcony Bogu, przeznaczony dla Boga. To jest wielkie poselstwo Księgi Kapłańskiej. Konieczność cierpienia i śmierci niewinnej ofiary w miejsce winnego, skalanego grzechem człowieka. Ważne poselstwo? Fundamentalne, niezbędne, potrzebne poselstwo każdemu człowiekowi. Składane ofiary zawierają też element społeczności, wspólnoty, bliskiego kontaktu, bycia w bliskiej relacji. A więc Izraelici, składając też ofiary, zbliżali się do Boga i mieli z Nim społeczność. Pan Jezus, ofiarowując samego siebie, doprowadził do usunięcia barier w naszej relacji z Bogiem. Uczynił pokój między Bogiem a ludźmi. Umożliwił nam przystęp do Bożej obecności. Bóg jest święty. I jest święty w wyjątkowy sposób. Jest całkowicie odmienny, inny od wszystkiego, co istnieje. Nie ma nikogo i niczego, co byłoby podobne do Boga, co mogłoby się z Bogiem równać, chociaż Bóg uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo, obdarzając człowieka pewnymi cechami, jakie ma Bóg. Ale Biblia wyraźnie nam mówi, że nikt nie jest jak Bóg. W tym leży istota Jego świętości. On jest jedyny w swoim rodzaju, oddzielony i odmienny od wszystkiego, co stworzył. Boża świętość przejawia się też w Jego sprawiedliwości i oddzieleniu od grzechu. I w tym sensie my, oni wtedy i my dzisiaj, jesteśmy wzywani do świętości. Do tego, by oddzielić się od grzechu i poświęcić się Bogu. Do tego Bóg wzywał swój lud w Starym Przymierzu i do tego wzywa nas w Nowym Przymierzu. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Oddzielcie się od grzechu, usuńcie grzech spośród siebie i poświęćcie się cali Bogu. Bóg oczekuje, że Jego lud, który wybrał spośród innych narodów, będzie również w swoim postępowaniu naśladował Boga, a nie postępował jak otaczające ich grzeszne narody. 20 rozdział tej księgi od 22 wiersza zawiera takie słowa. Przestrzegajcie więc wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw i wypełniajcie je, aby was nie wyrzuciła ziemia, do której was prowadzę, abyście w niej mieszkali. Nie postępujcie według obyczajów tego narodu, który wypędzam przed wami. To wszystko bowiem czynili i obrzydli mi. Wam zaś powiedziałem, wy posiądziecie ich ziemię i dam wam ją jako posiadłość. Ziemię opływającą mlekiem i miodem. Ja jestem Jahwe, wasz Bóg, który oddzielił was od innych narodów. I wiersz 26. I będziecie dla mnie święci, bo ja, Jahwe, jestem święty i oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moi. Bóg, który nas zbawia, ratuje od naszego grzechu, oczekuje i wzywa nas do tego, byśmy żyli zgodnie z Jego przykazaniami. To sprawi, że będziemy święci, czyli oddzieleni od otaczającego nas grzesznego świata, naśladujący Boga w Jego sprawiedliwości i w Jego oddzieleniu od grzechu, od zła, od nieprawości, od nieczystości. Ta księga zawiera liczne, praktyczne przykazania dotyczące codziennego postępowania we wzajemnych relacjach między ludźmi. Nakazuje troskę o ubogich, o ludzi kalekich, o ludzi w podeszłym wieku. Bez ogródek ta księga mówi nam o moralności seksualnej, potępiając wszelkie dewiacje i zboczenia. To właśnie z tej księgi pochodzi królewskie przykazanie o miłości bliźniego. 19 rozdział i 18 wiersz. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do synów swego ludu, lecz będziesz miłował swego bliźniego tak, jak miłujesz siebie samego. Ta księga ostrzega też przed różnymi spirytystycznymi i okultystycznymi praktykami szukania czegoś nadprzyrodzonego poza Bogiem. To prowadzi do duchowego zniewolenia i upodlenia człowieka. Ta księga bardzo wyraźnie nas przed tym przestrzega, żebyśmy z tym nic nie mieli do czynienia. To wszystko odnosi się do różnych aspektów świętości Bożego ludu. Świętość to przede wszystkim odwrócenie się plecami do grzechu. Odwrócenie się plecami do tego wszystkiego, co ludzie bezbożni tego świata mówią nam, że jest fajne, że jest przyjemne, że w tym jest życie. Jeśli chcemy być święci, musimy się tego wyrzec. Odwrócić się plecami od tego, co ten świat nazywa szczęściem, przyjemnością, rozkoszą. Jeśli chcemy być święci, to pierwszym krokiem jest odwrócenie się plecami do tego świata grzesznego, do wszelkiego zła w tym świecie. A drugim krokiem jest zwrócenie się do Boga. I właściwie jest to jeden krok tak naprawdę. Gdy odwracamy się od tego świata, zwracamy się do Boga. Gdy odwracamy się od Boga, zwracamy się do tego świata. Albo Bóg, albo grzech, albo światłość, albo ciemność, albo życie, albo śmierć. Bóg jest święty i wszystko, co Go otacza, wszystko, co Jemu służy, wszystko, co Jego chwali, musi być święte, czyli Jemu poświęcone. Jemu oddane, dla Niego przeznaczone. Nie tylko wolne od grzechu, ale także nieużywane do rzeczy pospolitych, do pospolitych celów. To jest też niezwykle ważny aspekt tej księgi, nie wszyscy to zauważają. Tutaj jest mowa o rzeczach świętych, o rzeczach grzesznych i o rzeczach pospolitych. Nowy Testament też robi to rozróżnienie. Jeśli ktoś zachowa się czystym od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem zaszczytnym, do zaszczytnych celów w domu Boga. Bardzo ważny aspekt świętości. Nie tylko zerwanie z grzechem, ale wystrzeganie się rzeczy pospolitych, a poświęcanie się w pełni Bogu. Zauważmy, że święte szaty, święte naczynia były przeznaczone wyłącznie do służby Bogu w Jego świątyni. Nie wolno było nosić tych szat poza świątynią. Nie wolno było używać tych naczyń poza świątynią. One były święte w tym sensie, że były przeznaczone wyłącznie do służby Bogu. To bardzo ważny aspekt świętości. Sama świątynia z całym jej wyposażeniem bez Bożej obecności była tylko zwykłą budowlą. Natomiast Boża obecność w świątyni czyniła świątynię świętą. To Bóg jest święty i On swoją obecnością poświęca i uświęca wszystko, co ma z Nim kontakt. Bóg na przykład stworzył wszystkie zwierzęta, ptaki, ryby, ale czytamy, że tylko niektóre z nich wybrał na ofiary, które miały być Jemu składane. I te zwierzęta były nazywane czystymi. Wszystkie inne były nazywane nieczystymi, czyli pospolitymi, niezdatnymi do ofiarowania na Bożym ołtarzu lub zakazanymi do spożywania przez Izraelitów. To nie znaczy, że one były grzeszne czy w jakikolwiek sposób moralnie nieczyste. Nie, one nie były moralnie skazane, pozostałe zwierzęta. Ich nieczystość odnosiła się wyłącznie do ceremonialnej nieprzydatności w obrzędach związanych z uwielbianiem Boga lub zdrowiem i samopoczuciem Bożego ludu. W tym sensie były nieczyste. Podobnie ma się sprawa z wieloma innymi aspektami ceremonialnej nieczystości, o których mówi ta księga. Na przykład człowiek chory na trąd był nieczysty, nie w sensie moralnym, ale w sensie ceremonialnym, co oznaczało, że był oddzielony od zdrowych ludzi i nie miał wstępu do świątyni, gdzie gromadzili się zdrowi ludzie. A więc była to forma kwarantanny, chroniącej pozostałą część wspólnoty Bożego ludu. Podobnie kobieta, która urodziła dziecko, była ceremonialnie nieczysta. To nie znaczy, że była grzeszna. To oznacza, że miała pozostać w domu z dzieckiem i nie chodzić do świątyni, gdzie ona sama i jej dziecko byli narażeni na kontakt z wieloma ludźmi i ich zarazkami. Oczywiście Bóg nie objaśnił wszystkiego z medycznego czy zdrowotnego punktu widzenia. Po prostu powiedział, tak macie postępować, tak macie czynić. To jest czyste, to jest nieczyste. Słuchajcie się mnie, a będziecie żyć, mówi Bóg. Przez wieki ludzie tego nie rozumieli. Wiele z tych rzeczy było niezrozumiałych. Czemu to czyste, czemu to nieczyste? Dlatego, że Bóg tak powiedział, który wiedział o rzeczach, które my dzisiaj dopiero odkrywamy i zaczynamy rozumieć. Bóg po prostu powiedział, co jest dobre, a co jest złe, i do człowieka mówi, uwierz mi, zaufaj mi, bądź mi posłuszny. Nawet jeśli tego nie rozumiesz, nawet jeśli nie masz wszystkiego wyjaśnionego, jeśli Bóg ci mówi, że to jest dobre, to uwierz, że to jest dobre. A jeśli Bóg mówi, że to jest złe, dla własnego dobra uwierz, że to jest złe i trzymaj się od tego z dala. W tym sensie jest to księga ponadczasowa. Zawiera dla nas lekcje wiary i zaufania dobremu Bogu, Ojcu, który kocha nas i troszczy się o nas. Natomiast błędem jest trzymanie się litery tych wszystkich przepisów i nakazów zawartych w tej księdze. Dzisiaj inaczej postępujemy z grzybem na ścianie w naszym domu niż oni. Inaczej postępujemy z osobami zakaźnie chorymi. Nie każemy im zapuszczać włosów, zakładać worków i chodzić wołać nieczysty, nieczysty. Inaczej postępujemy w przypadku naturalnych, fizjologicznych czynności naszego organizmu, o których mówi ta księga. Zdumiewające jest wybiórcze nastawienie współczesnych chrześcijan do zawartych w tej księdze przepisów. Niektórzy na przykład uparcie twierdzą, że wszystkich chrześcijan obowiązuje literalny, cotygodniowy szabat. Ale już nie inne szabaty, o których czytamy jednym tchem w 25 rozdziale tej księgi, poczynając od pierwszego wiersza. Przeczytajmy te wiersze. Potem Jahwe powiedział do Mojżesza na górze Synaj, przemów do Izraela i powiedz im, gdy wejdziecie do ziemi, którą wam daję, wtedy ziemia będzie obchodzić szabat Jahwe. Przez 6 lat będziesz obsiewał swoje pole i przez 6 lat będziesz obcinał swoją winnicę i zbierał jej plony. Lecz w 7. roku ziemia będzie mieć szabat odpoczynku, szabat dla Jahwe. Nie będziesz obsiewał swojego pola, ani obcinał swojej winnicy. Nie będziesz żął tego, co samo wyrośnie po twoich żniwach. Ani nie będziesz zbierał winogron twojej zaniechanej winnicy. To będzie rok odpoczynku dla ziemi. I szabat ziemi będzie dla was pokarmem. Dla ciebie, dla twojego sługi, dla twojej służącej, dla twojego najemnika i dla przybysza, który mieszka u ciebie. Także dla twego bydła i zwierząt, które są w twojej ziemi. Cały jej plon będzie ci służyć za pokarm. Ale to jeszcze nie koniec. Bóg mówi dalej, policzysz też sobie 7 lat szabatowych, to jest 7 razy po 7 lat. Okres 7 szabatowych lat będzie wynosił 49 lat. Wtedy w 10. dniu 7. miesiąca każesz zatrąbić w trąbę o donośnym dźwięku. W dniu przebłagania zatrąbicie po całej waszej ziemi. Poświęcicie 50. rok i ogłosicie wolność w ziemi wszystkim jej mieszkańcom. Będzie to dla was rok jubileuszowy. Każdy z was wróci do swojej posiadłości i do swojej rodziny. A więc tutaj mamy opisane 2 kolejne szabaty, równie ważne jak cotygodniowy szabat, o którym też mówi ta księga. Ale współcześni szabatarianie obchodzą tylko 1 szabat, lekceważąc 2 pozostałe. 23 rozdział tej właśnie księgi zawiera uroczysty opis świąt Izraela, poczynając od dnia szabatu, a kończąc na święcie szałasów. Czytajmy od 2 wiersza, 23 rozdział. Przemów do synów Izraela i powiedz im, uroczyste święta Jahwe, które będziecie ogłaszać jako święte zgromadzenia. One są moimi uroczystymi świętami. Przez 6 dni będziecie wykonywać pracę, ale 7. dzień będzie szabatem odpoczynku, świętym zgromadzeniem. Nie będziecie wtedy wykonywać żadnej pracy. Jest to szabat Jahwe we wszystkich waszych domach. Oto uroczyste święta Jahwe, święte zgromadzenia, które będziecie ogłaszać w ich oznaczonych porach. W 1. miesiącu, 14. dnia tego miesiąca, o zmierzchu jest Pascha Jahwe. A więc tutaj widzimy, że Żydzi mają inny kalendarz niż ten, którego my się trzymamy. Ich rok rozpoczynał się na przełomie marca i kwietnia. Wtedy było ich pierwsze święto. Pierwsze święto w roku to święto Paschy. Pascha rozpoczynała coroczny cykl kalendarzowych świąt Izraela. Na dzień przed Paschą, w środku dnia, trzeba było zabić baranka paschalnego. Natomiast 1. dnia po szabacie, brzmi znajomo? Powinno. 1. dnia po szabacie, który następuje po święcie Paschy, rozpoczynał się okres żniwa jęczmiennego i Żydzi wtedy właśnie przynosili do świątyni jęczmienne kłosy, pierwociny żniw. Czy widzimy w tych 2 pierwszych świętach proroczą zapowiedź śmierci i zmartwychwstania Jezusa, który jest nazwany naszą Paschą i pierwszym plonem, pierwociną naszego zmartwychwstania? O tym czytamy w liście do Koryntian. W pierwszym liście do Koryntian, w 5 rozdziale i 7 wierszu czytamy: Chrystus, nasza Pascha, został ofiarowany za nas. I w 15 rozdziale tego samego listu, w 20 wierszu, Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem, pierwociną tych, którzy zasnęli. Chwała Bogu. To jest niezwykłe, jak Bóg to wszystko zaplanował od samego początku. Żniwa trwały przez 7 tygodni od święta Paschy, a po ich zakończeniu przypadała pięćdziesiątnica. 50 dni po święcie Paschy, Szawuot, inaczej zwane świętem tygodni, czy też świętem żniw, czy świętem zbiorów. W różnych tłumaczeniach znajdziecie te różne nazwy. Było to uroczyste upamiętnienie nadania prawa na górze Synaj. Pamiętacie, co wydarzyło się podczas nadania prawa na górze Synaj? Co miało miejsce pod górą, gdy Mojżesz zszedł z przykazaniami? Zginęło 3000 ludzi. Wiele wieków później, po śmierci i zmartwychwstaniu Baranka Bożego, Jezusa, w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty został wylany na Kościół i ilu ludzi zostało zbawionych? 3000. Pod górą Synaj 3000 padło trupem w dzień Pięćdziesiątnicy. W dniu wylania Ducha Świętego 3000 zostało zbawionych i ochrzczonych. Chwała Bogu. Chwała Bogu. To jest niezwykłe, jak Bóg to wszystko zaplanował. Kolejne święta obchodzono pod koniec roku, 7 miesiąca, a więc przełom września i października. Podczas święta trąb dęto w szofar, czyli barani róg. Był to sygnał do rozpoczęcia kolejnego cyklu świąt. Wtedy miał miejsce największy dzień w roku. Dzień przebłagania. Dzień, w którym arcykapłan jedyny raz w roku wchodził z krwią złożonej ofiary do miejsca najświętszego świątyni czy przybytku, aby tam dokonać przebłagania za grzech całego ludu. Wtedy też wypędzano z obozu kozła ofiarnego, na którego symbolicznie składano wszystkie grzechy całego narodu. I w ten sposób wizualnie widzieli, jak Bóg oddala od nich grzechy. Tak daleko, jak wschód od zachodu. Tak daleko by już nie było. Ponoć, według żydowskiej tradycji, w roku, w którym umarł Jezus, ten kozioł ofiarny wrócił do Jerozolimy. I Żydzi się dziwili. Po raz pierwszy kozioł ofiarny wrócił do Jerozolimy. Bóg powiedział: koniec kozła ofiarnego. Oto mój Syn został ofiarowany na górze Golgoty. On jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Centralny 16 rozdział Księgi Kapłańskiej zawiera szczegółowy opis tej niezwykłej uroczystości, jaka miała miejsce w dniu przebłagania, która jest proroczym obrazem złożenia naszego Zbawiciela na ofiarę odkupienia za ludzki grzech. Apostoł Paweł, Żyd z Żydów, faryzeusz z faryzeuszów, w liście do Rzymian w 3 rozdziale tak to opisuje, od 23 wiersza. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni Boga chwały. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni za darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, od pierwszego wiersza czytamy: Dzieci moje, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem. Przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. Jeśli chcesz być wolnym od grzechu, jest jedyne miejsce, gdzie możesz uzyskać odpuszczenie grzechów. Jest ono we krwi Baranka Bożego, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który jedynie jest przebłaganiem za nasze grzechy. Możesz Go błagać, ile chcesz, ale bez Jezusa nie uzyskasz przebaczenia. Ale jeśli przyjdziesz do Jezusa, jeśli zaufasz Jezusowi, jeśli oddasz swoje grzechy, wyznasz swój grzech Jezusowi, On jest przebłaganiem za twoje grzechy. Jego krew jedynie może przebłagać Bożą sprawiedliwość, aby odpuścić twój i mój grzech i każdego człowieka w całym świecie. Do Jezusa musimy przyjść, aby być oczyszczeni od naszego grzechu. Tylko w Nim i tylko przez Niego i przez Jego ofiarę jest przebłaganie za nasze grzechy. Ostatnim świętem kalendarzowego roku było święto szałasów albo święto namiotów, Sukkot. Przez 8 dni Izraelici opuszczali swoje domy i mieszkali w szałasach, co przypominało im o 40 latach wędrówki przez pustynię i o tym, że są tylko przychodniami, pielgrzymami na tej ziemi. Brzmi znajomo? Powinno. I do nas te same słowa są kierowane w Nowym Przymierzu. Jesteśmy tutaj tylko pielgrzymami. Ten świat nie jest naszym domem. Zmierzamy do naszej ojczyzny w niebie. Kiedy tylko zabrzmi ostateczna trąba, zakończymy naszą ziemską wędrówkę i przyobleczeni w nowe, zmartwychwstałe ciała przeniesiemy się z tego padołu łez do domu Ojca, gdzie zamieszkamy w naszej wiecznej Ojczyźnie. Pan Jezus mówi: w domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Niektórzy się boją, że tam się wszyscy nie zmieścimy, dlatego niektórzy muszą zostać na ziemi. Ale Jezus mówi: w domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Chwała Bogu. Wszystkie izraelskie święta, łącznie z szabatem, znajdują swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie. Na podstawie Ewangelii Łukasza można wnioskować, że Jezus przyszedł na tą ziemię nie 24 grudnia czy 25, ale przyszedł na świat w czasie święta namiotów. Ilekroć Nowy Testament mówi o dźwięku trąby, tylekroć zapowiada powrót Jezusa i nastanie Jego wiecznego panowania. Wiem, że ta księga jest trudną księgą do czytania, ale Bóg nie dał nam Biblii, żebyśmy przy niej się dobrze bawili, jak niektórzy sądzą. Bóg dał nam Biblię, żebyśmy Go mogli poznać i żebyśmy byli święci, tak jak On jest święty. Jest to trudna do czytania księga, ale jak żadna inna składa prorocze świadectwo o ofierze, o kapłaństwie i o ostatecznym panowaniu Jezusa Chrystusa. 47 razy w tej księdze znajdujemy zwrot „Ja jestem Jahwe”. Śledźcie, gdzie to się znajduje w tej księdze. To jest bardzo ciekawe, jak Bóg powtarza im: „Ja jestem Jahwe, ja jestem Jahwe”. W greckim tłumaczeniu tej księgi, używany przez wczesny Kościół apostolski, oni używali greckiego przekładu, widzimy to w ich pismach, gdzie cytują z Septuaginty, z greckiego przekładu, a nie z hebrajskiego oryginału. W tym greckim tłumaczeniu tej księgi, Lewitykus, tej księgi trzeciej Mojżeszowej, ten zwrot „Ja jestem Jahwe” brzmi „Ego eimi kurios”. Ja jestem Pan. Ewangelista Jan w szczególny sposób posługuje się zwrotem „ego eimi”, ja jestem, w odniesieniu do Pana Jezusa, Jego boskości. Wszyscy pisarze Nowego Testamentu konsekwentnie posługują się tytułem Pan, kurios, mówiąc zarówno o Bogu Ojcu, jak i o Jego Synu. Żaden chrześcijanin nie kwestionuje prawdy, że Bóg Ojciec jest Panem, kurios, w znaczeniu Jahwe, w żadnym innym. Niestety, mimo tego, że ten sam termin, Pan, kurios, kilkaset razy odnosi się do Jezusa, wielu nadal kwestionuje jedność Syna i Ojca jako Boga Jahwe. Nasze zbawienie jest oparte na naszym wyznaniu Jezusa Panem, kurios. W jakim znaczeniu? W znaczeniu Jego bycia Panem wszystkiego, Panem Panów, Królem Królów, Władcy wszystkich rzeczy. Ten tytuł należy tylko do jedynego Boga, Boga Jahwe, jedynego prawdziwego Boga. Księga Kapłańska o Jezusie składa świadectwo jako odkupicielu, jako doskonałym arcykapłanie i absolutnym Panu. Chciałbym jeszcze przeczytać z wami końcowy fragment tej księgi, zapowiadający błogosławieństwa za posłuszeństwo Bogu i Jego przykazaniom opisanym w tej księdze i przekleństwa za nieposłuszeństwo Bogu. Znajdziecie je w 26 rozdziale od 3 do 45 wiersza. Jest to obszerny fragment i ze względu na czas go niestety pominę. Ufam, że czytaliście tę księgę, że udało wam się przez nią przebrnąć i czytaliście je i wiecie, co tu jest napisane. Jak Bóg obiecuje błogosławić w każdym aspekcie życia tych, którzy są Mu posłuszni i pilnie przestrzegają Jego przykazań. I jak Bóg ostrzega przed nieposłuszeństwem. I jakie straszne klęski, cierpienia zapowiada dla wszystkich, którzy zechcą Go lekceważyć, którzy nie będą liczyć się z Jego przykazaniami. W Starym Przymierzu zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo miało głównie charakter materialny i doczesny. W Nowym Przymierzu zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo ma głównie charakter duchowy i wieczny. Bardzo ważne, byśmy to rozumieli. Wielu chrześcijan dzisiaj szuka błogosławieństwa tutaj i teraz. Skupia się na Bożym błogosławieństwie tutaj i teraz. Chcą tutaj być zdrowi, chcą tutaj być bogaci, chcą tutaj doświadczać pełni Bożego błogosławieństwa w wymiarze doczesnym. Oczywiście Bóg uzdrawia, Bóg błogosławi, zaopatruje, troszczy się o nas, ale ciągle wzywa nas w Nowym Przymierzu, byśmy nie szukali swojego skarbu tutaj, żebyśmy nie gromadzili swojego skarbu tutaj, żebyśmy nie żyli życiem, które skupia się na teraźniejszości. Paweł mówi, jeśli to jest nasze skupienie, a nie myślimy o zmartwychwstaniu i wiecznym życiu, jesteśmy godni pożałowania. Gdyż Pan Jezus zapowiada nam tutaj wiele cierpienia. Zapowiada nam wiele przeciwności. Pan Jezus mówi, że jeśli pójdziemy za Nim, to może być tak, że nie będziemy mieli gdzie głowę skłonić. Może być tak, że nie będziemy mieli co jeść. Może być tak, że będziemy w nienawiści u wszystkich. Tak będzie, mówi, że tak będzie. Nie to, że może tak być. Mówi, tak będzie. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich. I Słowo Boże mówi nam, że przez wiele ucisków, przez wiele trudności, przez wiele cierpienia, przez wiele doświadczeń wchodzimy do Bożego Królestwa. W Nowym Przymierzu zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo mają głównie charakter duchowy i wieczny. Nie mówię, że tylko i wyłącznie, ale głównie. Wielkim błędem jest szukanie szczęścia dzisiaj, a odkładanie Bożego Królestwa na później. Nasze posłuszeństwo Bogu dzisiaj i Boże panowanie w naszym życiu dzisiaj zapewnia szczęście wieczne bez końca. I Nowy Testament ciągle nam mówi o zapłacie, która nas oczekuje przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Wielu chrześcijan, jak biedny Łazarz, którego rany lizały psy, u wrót bogatego człowieka, który bawił się codziennie i ucztował, i świętował, i wydawało mu się, że jest najbardziej błogosławionym ze wszystkich. Ale jakże się zmienia scena, gdy obaj umierają. Widzimy wieczne cierpienie i wieczny żal i wieczny ból bogacza, który tu się dobrze bawił i który mógł myśleć o sobie, że jest najbardziej błogosławionym z ludzi. I widzimy pocieszenie i ukojenie i odpocznienie Łazarza, który znajduje się na łonie Abrahama wśród wierzących. Księga Objawienia, kończąca Nowy Testament, zapowiada nam morze męczenników, morze cierpiących dla Jezusa Chrystusa, których czeka korona chwały, których czeka zaszczytne miejsce wokół tronu Baranka. Bracia i siostry, i my jesteśmy powołani do życia w Jezusie Chrystusie. do śmierci naszego ja, naszego egoizmu, naszych ziemskich ambicji, tych wszystkich rzeczy, których szuka ten bezbożny świat. Jezus mówi, że jeśli nie stracimy naszego życia na tym świecie, to co z nami będzie? Czeka nas śmierć, stracimy duszę. Ale mówi, że jeśli stracimy nasze życie na tej ziemi, czeka nas życie. Przedsmak tego życia już mamy tutaj i teraz, w Duchu Świętym. Już teraz mamy zapowiedź Jego pokoju, Jego radości, Jego szczęśliwości. Ale to jeszcze nic w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. I jedyną drogą do tej chwały jest posłuszeństwo wezwaniu tej księgi i wielu innych miejsc Bożego Słowa. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi nasz Bóg. Świętymi bądźcie. Odwracajcie się od grzechu. Uciekajcie od nieczystości, od nieprawości. Trzymajmy się z dala od wszelkiego zła i lgnijmy całym sercem do naszego Boga. Ufajmy Mu i bądźmy Mu posłuszni. To jest droga życia, a On sam jest Bogiem, który nas uświęca. On sam czyni nas świętymi. Jeśli zbliżymy się do Boga, On zbliży się do nas. Szukajmy Go, kochani. I niechaj czytanie i tej księgi nie będzie dla nas mozołem, ale jest to fragment Bożego Słowa. A Pan Jezus mówi, że żyjemy każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. I tym słowem żyjmy. I niechaj Duch Święty pomoże nam czerpać z tego słowa i być błogosławionymi w Jezusie Chrystusie. Powstańmy, oddajmy Mu chwałę, módlmy się, dziękujmy Mu. Dziękujemy Tobie, wielki Boże, mądry Boże, wspaniały niebiański Ojcze, za Twoje Słowo, natchnione przez Twego Świętego Ducha i dzisiaj dla nas zrozumiałe jedynie przez objawienie, które dajesz przez swego Ducha. Jakże tego potrzebujemy. Jakże potrzebujemy, byś oświecał oczy naszych serc, abyśmy wiedzieli, jaka jest głębokość i wysokość i szerokość, abyśmy poznawali Ciebie, abyśmy kochali Ciebie, abyśmy służyli Tobie, abyśmy wielbili Ciebie, abyśmy jako królewskie, święte kapłaństwo godnie Cię reprezentowali w tym świecie i wytrwale też reprezentowali ludzi wokół nas przed Tobą, modląc się za nimi, błagając Cię i prosząc o Twoje miłosierdzie i zbawienie i ratunek dla nich. Kochany Panie, pomóż nam rozumieć pełniej, lepiej, głębiej Twoje Słowo i być Jego wykonawcami. Zachowaj nas od bycia biernymi słuchaczami. Pomóż nam być błogosławionymi wykonawcami Twojej doskonałej woli, objawionej w całym Twym Słowie. Prosimy w imieniu Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, nasze życie, naszą nadzieję, Sprawcę i Dokończyciela naszej wiary, Jezusa Chrystusa. W tym świętym imieniu uwielbiamy Cię, Ojcze nasz. Przez Jego krew mamy przystęp do Twojej obecności. Przez Jego zmartwychwstanie jesteśmy ożywieni do nowego życia. Przez Twojego Ducha i Ducha Pana Jezusa Chrystusa możemy żyć w mocy Twojej mocy, ożywczej mocy. Chwała Tobie, wielki Boże nasz. teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Dziękuję Ojcze za zachętę, którą są usługi Twoim Słowem. Dziękuję Ojcze za Twoją obecność pośród nas. I będąc przed Twoim obliczem, będąc w Twojej obecności, możemy milczeć, bo Ty wiesz, co jest w naszych sercach i nie ma niczego, czego Ty byś nie wiedział, co musielibyśmy Tobie powiedzieć, ale dla nas samych i dla braci, sióstr, dla innych, którzy słuchają, to, co jest w naszych sercach, ubieramy w słowa i w formie modlitwy przynosimy. Dzięki też za tą możliwość, za możliwość wyrażania tego, co jest w nas przed Tobą i też mając świadomość, że inni to słyszą. Modlę się Ojcze, żeby to przesłanie dotykało nas, zmieniało i żeby nie spłynęło po nas jak woda po kartce i żebyśmy jutro zapomnieli, co słyszeliśmy, ale niech przyniesie dobry owoc w naszym życiu, ku uświęceniu, ku zbliżaniu się do Ciebie i takim wytrwałym, zwycięskim biegu ku wieczności. Amen. Amen. Dziękuję Ci, dobry Boże, za tę usługę pastora, za to, że możemy słuchać tego wszystkiego, co masz do powiedzenia z Jego ust. Tą szeroką mądrość, która pochodzi od Ciebie. Dzięki Ci, Boże. Bo jesteś jedynym dawcą życia i mądrości. Weźmy to wszystko, co jest tam napisane w tej księdze, w której się było mówione. Wzięli sobie szczerze do serca, żebyś to było na naszym sercu leżało cały czas i żebyśmy mogli ciągle wracać. Żeby to było dla nas ważne, żeby to było podstawowe. Nie takie powszechne, tylko po prostu takie specjalne, takie święte, jak tak, Ty powołujesz nas do tej świętości. Bo Ty, Panie, chcesz, żebyśmy byli święci, mamy być pospolici, bo jesteśmy wybrani. I dlatego, Boże, prowadź nas, prowadź do tej czystości, świętości, prosimy. Do tego, żebyśmy też to innym pokazywali przez nasze życie i nasze po prostu noszenie słowa Twojego, Twojego Ducha w Tobie. Panie, proszę, daj nam to wszystkim i komukolwiek to zapragnie, żeby Pani mógł tak żyć, jak jest tam napisane. Jest to wielką zachętą dla mnie. Panie, chcę poznawać Ciebie, poznawać Twoją wolę jeszcze bardziej. Każdego dnia prowadź nas, Panie, błogosław nas, Panie, używaj nas, Panie, używaj Cię, Jezu Chryste. Twoje imię jest ponad wszelkie imię. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś pośród nas i pozwalasz nam się zgromadzać i pozwalasz się dotykać naszych serc. Dziękuję Ci, uwielbiam Ci i chcę wyruszyć. Dziękuję, Panie. Amen. Mogą drogę, tą lepszą drogę, Panie. Dziękuję Ci za zbawienie. w Tobie jest to życie wieczne, Panie, i że tam u Ciebie, kiedy się znajdziemy w Boże, nie będzie już bólu, Panie, nie będzie cierpienia, Panie, i będzie słodko, ale będzie wieczna radość. To pomóż nam, Panie, iść tą boską i prostą drogą, Panie, by wytrwać, by być znalezionym w wierze, by być znalezionym w Tobie, Panie Jezu Chryste. Dzięki Ci z całego serca za Twoją ofiarę i Twoje święte krew, w imieniu wszelkiego grzechu, wszelkiej nieprawości. Panie, proszę Cię, abyś rozpalał moje serce. Abyś rozpalał moje serce, Panie. I dziękuję Ci za każde doświadczenie, które jest w moim życiu, Panie, które sprawia, że chcę, Boże, jeszcze bardziej być bliżej siebie. Bo wiem, że tylko Ty jesteś w stanie mi pomóc, Boże. Niech będzie chwała przy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Boże Ojcze Niebieski, chcemy Ci podziękować z tego miejsca, że tutaj jesteśmy, żeby mieć powyższe, żeby chwalać Twoje święte imię, że wybrałeś nas, pociągnąłeś nas, wyrwałeś z ciemności, z tego świata, który nie chce Cię poznać. Nie chcę Cię przyjąć do serca, że złamałeś nasze serce kamienne, dałeś nam serce mięsiste. Boże, abyśmy zawsze szukali Ciebie w każdym czasie i miejscu, zabiegali o to, żeby zawsze być z Tobą, abyśmy nie marnowali już czasu żadnej głupoty, bzdury, Boże, nie są nic warte przed Tobą. Tylko po prostu zabierajmy potrzebny nam czas. Nie nerwy, abyś pomógł nam skupić się w Twoim Duchu Świętym, Jezusie Chrystusie, na Twoim dziele, Boże, abyś dał nam serca, nasze serca zawsze wypłynęły, Boże, dla Ciebie, dla Jezusa, abyśmy chodzili w Jezusie Chrystusie, bo On jest naszym Panem i Zbawicielem. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że nasze życie nie jest takie, jakie było kiedyś, Boże, w tym świecie. Człowiek żył w sumie jak zwierzę jakieś, Boże, tylko po prostu cieleśnie. Boże, Ojcze Niebieski, tak bardzo chcemy Cię kochać całym sercem, zawsze za to iść. Pomóż nam w tym wszystkim. W Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym, Cię prosimy, dziękujemy, wywyższamy Cię jako jedynego, żywego, prawdziwego naszego Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Proszę Cię, by to również Siądźmy, proszę. To słowo, które przygotowałem, krótkie, przed wspominaniem pamiątki. Myślę, że dobrze wpisuje się w to, co dzisiaj było powiedziane. Jakby jest dobry kontekst do tego właśnie, co chcę powiedzieć, w tym, co zostało wcześniej powiedziane przed chwilą. Może momentami gdzieś to wybrzmiało, ale myślę, że na pewno nie jakoś bardzo wyraźnie. I właśnie to, co chcę powiedzieć, myślę, jest dobrym takim dopełnieniem i wskazaniem ważnej kwestii, która powinna nam towarzyszyć, gdy chcemy być posłuszni temu, co było dzisiaj głoszone na kazaniu. Gdy czytamy, jak Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu pyta Piotra: Piotrze, czy tam było Szymonie, mniejsza o ten szczegół drobny, chociaż może ma to znaczenie, ale wiemy, o kogo chodzi, tak? Chodzi o Szymona Piotra. Czy miłujesz mnie? Czy miłujesz mnie bardziej niż ci? I Pan Jezus 3 razy pyta Piotra o to. I zastanawiam się, w jaki sposób Pan Jezus wypowiada te słowa. Czy może z jakimś wyrzutem? Myślę, że nie. Myślę, że Pan Jezus pyta go w taki łagodny sposób i zadaje to pytanie, żeby Piotr zastanowił się. To nie jest tylko taka sobie pogaduszka przyjacielska, ale to są pytania, które powinny zastanowić były Piotra. I myślę, że gdy wspominamy to, co Pan Jezus uczynił dla nas, oddając swoje życie, gdy widzimy w tym wielką Bożą miłość, widzimy miłość Pana Jezusa do nas, że w tej miłości oddaje swoje życie, to te słowa myślę, że powinny być przez nas usłyszane, bo myślę, że takie to pytanie jest kierowane do nas. Możemy je słyszeć, a możemy jego nie słyszeć. Pytanie, czy mnie miłujesz, czy mnie kochasz? I jest podstawa, żeby takie pytanie Pan Jezus mógł zadać, dlatego że On nas umiłował, On nas miłuje i ma prawo zadać takie pytanie i pyta dzisiaj każdego z nas, Robercie, Macieju, Krzysztofie, Sławku, Dorotko, Romanie, mógłbym dalej wymieniać, każdy niech swoje imię tutaj wstawi. Czy mnie miłujesz? I to jest bardzo ważne pytanie, bo jeżeli chcielibyśmy być posłuszni temu Bożemu wezwaniu do posłuszeństwa, do bycia posłusznym temu wszystkiemu, co Bóg nakazuje nam, to bez miłości wydaje się to ciężkie, uciążliwe i w ogóle nie jest tym, czego Bóg od nas oczekuje. Czytamy w Ewangelii Mateusza, 24 rozdziale bodajże chyba, 12 werset, że miłość wielu oziębnie. I ta miłość powinna być pielęgnowana. To nie jest tak, że kiedyś podjęliśmy decyzję, że chcemy pójść za Bogiem, byliśmy w jakiś sposób poruszeni, może nawet to było właśnie takie poruszenie serca i tak powinno być, że serce jest mocno poruszone, a nie takie nieporuszone. Także mogło towarzyszyć nam wielkie przeżycie, gdy nawracaliśmy się, ale pytanie, jak dzisiaj wygląda moja relacja z Bogiem i moje serce, czy miłuję Boga, czy miłuję bliźniego. I wspominając tą pamiątkę, biorąc tego chleba, pijąc tego kielicha, zadawajmy sobie to pytanie, jeśli potrzeba, powtarzajmy sobie to pytanie w naszych domach i jeśli odpowiedź na nie nie zadowala nas, to szukajmy tak długo, aż ta odpowiedź nas zadowoli. Czy mnie miłujesz? Tak, miłuję Cię. I to widać w moim życiu, widać w moich dążeniach, pragnieniach. To mnie porusza, to mnie pobudza. To nie jest takie bezduszne, bez serca, bez emocji, bez uczuć. Powstańmy, proszę. Na pamiątkę tego, co Pan Jezus uczynił, będziemy łamać ten chleb, brać z tego kielicha, wspominać śmierć Pana Jezusa. I widzę, że to różnie wychodzi, na ogół słabo, ale ja nadal zamierzam zachęcać do tego, żeby podczas tego brania z chleba, picia z kielicha, tego czasu, kiedy tutaj podchodzimy, wznosić modlitwy i mogą być krótkie, ale niech będą wyrazem tego, czym dla mnie jest ofiara Pana Jezusa, tak osobiście. To nie musi być nie wiadomo jaka piękna modlitwa, ale niech będzie szczera, prawdziwa i miła Bogu i niech będzie zbudowaniem też dla nas. Także łamiemy ten chleb, dziękując za to, co Pan Jezus uczynił. Dzięki Tobie, Panie Jezu, że w swojej wielkiej miłości oddałeś swoje życie i możemy być czyści, możemy być wolni od grzechu, możemy mieć nadzieję życia wiecznego i nie możemy, nie powinniśmy zlekceważyć tego wielkiego zbawienia i myślę, że nie chcemy, ale różnie to może być i możemy zbłądzić, możemy, nasza miłość może oziębnąć. Oby to nie było udziałem żadnego z nas, nikogo z nas. Proszę, dotykaj, przemawiaj, zmieniaj, podźwignij, jeśli jest potrzeba. I dziękujemy za ten czas, za czas wspominania Twojej śmierci, Panie Jezu. Amen. Amen. Kochany Panie, chcemy Ci dziękować za tą wielką ofiarę Twojego cierpienia, Twojej męki, przelania Twojej czystej, drogocennej krwi. Dziękujemy, że dzięki temu, co dla nas zrobiłeś, jak cierpiałeś, jak umarłeś, nasze grzechy mogą być usunięte od nas daleko, jak wschód od zachodu. Dziękujemy, że stałeś się tym kozłem ofiarnym, na którego grzech całego świata został złożony. I Ty zostałeś ukrzyżowany poza murami miasta, znosząc hańbę, znosząc niewymowne cierpienie. umierając pośród złoczyńców, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieźć do Boga. Dziękujemy za moc Twojej krwi, która oczyszcza od wszelkiego grzechu, która zmywa wszelki grzech. Dziękujemy, że możemy przyjść z wyznaniem naszych win do Ciebie, uniżyć się, odwrócić się od bezbożności i szukać Twojego miłosierdzia, wiedząc, że nie wzgardzisz skruszonym, złamanym sercem, wiedząc, że Twoja krew ma moc oczyścić nas od wszelkiej nieprawości, zmyć wszelki grzech i dać nam udział z uświęconymi. Chwała Tobie, dzięki Ci. Pomóż nam chodzić w tej czystej szacie, którą nam darowałeś, i prać tę szatę w Twojej krwi, jeśli tylko splamimy ją w jakikolwiek sposób. Od tego nas zachowaj, strzeż nas i dopomóż nam chodzić niesplamionymi w tym świecie przez grzech. Ale jeśli byśmy się potknęli, Ty, który jesteś naszym orędownikiem, wiemy, że wstawiasz się za nami u Ojca. Za to Cię wielbimy. Za to Ci dziękujemy, że możemy przyjść i znaleźć przebaczenie i pojednanie. Modlę się o każde serce na tym miejscu, o naszych braci i siostry, którzy słuchają nas. Panie kochany, pomóż nam wszystkim zbliżyć się do Ciebie. Jeśli jakikolwiek grzech ciąży nam, zanieczyszcza nasze serca, pomóż nam uniżyć się i wyznać go, odwrócić się od niego i żyć w bliskiej społeczności z Tobą, w świętości, którą Ty nam dajesz. Amen. Amen. Chciałbym Was jeszcze prosić, bracia i siostry, o modlitwę dalej, o mamę Magdy, która jest tu dzisiaj z nami, ze swoimi chłopcami. Modliliśmy się o nią już wcześniej tutaj kilkakrotnie. Chcemy dalej wołać. Ona jest podejrzenie nowotwora mózgu. Także prośmy o mamę Magdy. Też Magda przyleciała teraz z Wielkiej Brytanii, żeby być z mamą. Modlmy się, żeby mogła z nią być, żeby Bóg też błogosławił jej pobyt, rozmowy z mamą, cały ten czas, który tutaj ma. Też są jakieś tutaj komplikacje związane z tym jej pobytem, więc też zawołajmy do Boga, żeby Bóg to wszystko w swojej łasce poprowadził, pokierował. Zawołajmy do Niego. Kochany Ojcze, chcemy jeszcze zawołać o Magdę, o jej mamę, złożyć je w Twoje ręce, prosząc, byś się zlitował nad mamą Magdy, byś mówił do jej serca, byś pomógł jej zaufać Tobie i prawdziwie położyć w Tobie całą swą ufność przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, którego darowałeś i za jej życie, aby nie zginęła, ale żyła. Prosimy, mów do jej serca. Błogosław Magdę, Panie, i pomóż jej rozmawiać z mamą, okazywać jej miłość. Błogosław jej pobyt. Prosimy o zdrowie dla niej, o Twoje też rozwiązanie tych problemów, które się pojawiły. Prosimy, kochany Ojcze, oddajemy to w Twoje ręce, ufając, że Ty masz i w tej sytuacji swoje rozwiązanie. Prosimy, błogosław, dopomóż, uwielbij się, Panie. Modlimy się też o uzdrowienie mamy Magdy. Wiemy, że jesteś Bogiem, który uzdrawia, Bogiem cudów. Czasami wiemy, że nie uzdrawiasz, ale czasami uzdrawiasz i zawsze chcemy modlić się, żebyś uzdrawiał. Tak jak rozumiemy, tak jak wierzymy w Twoją moc i w Twoją mądrość, tak zawsze każdego chorego chcemy składać w Twoje ręce, prosząc, byś się zlitował, byś objawił swoją moc i byś dał nam oglądać też Twoją łaskę, Panie, gdy dotykasz naszych dusz i naszych ciał. Prosimy, Prosimy o cud, o Twoje uzdrowienie jej mamy. Też wołamy, Panie, za wszystkimi, którzy są chorzy, słabi, potrzebują Twojego dotknięcia, Twojego uzdrowienia. Zmiłuj się, Panie. Wejrzyj na nas w tych naszych też doczesnych potrzebach, bo wiemy, że masz o nas staranie i też zachęcasz nas, byśmy wszelkie troski składali na Ciebie. Byśmy modlili się o ten powszedni chleb. Wiedząc, że jesteśmy tu pielgrzymami, wiedząc, że wkrótce nasz mozuł, nasze cierpienia się skończą i przejdziemy do Twojego Królestwa, gdzie już nie będzie ani bólu, ani smutku, ani łez, ale wieczna szczęśliwość, życie w zupełnie innej jakości przy Twoim boku. Panie, pomóż nam wytrwale pielgrzymować tutaj na ziemi, patrząc na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, który tyle wycierpiał, mąż boleści, doświadczony we wszelkim cierpieniu, aby być naszym doskonałym arcykapłanem, który współczuje z naszymi słabościami i wstawia się za nami przed Twoim obliczem. Wielbimy Cię, wielki Boże. Powierzamy się w Twoje ręce na ten nadchodzący tydzień ze wszystkimi jego wyzwaniami. Pomóż nam pamiętać o Tobie i służyć Tobie i wielbić Ciebie na wszystkich naszych drogach. Niechaj Twoje święte imię będzie wywyższone w każdym z nas, w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszym życiu. Pomóż nam jaśnieć Twym światłem i dotykaj ludzi wokół nas. Prosimy o naszych najbliższych, prosimy o sąsiadów, znajomych. Prosimy, Panie, o ludzi, którzy potrzebują Ciebie. Zmiłuj się nad nimi, ratuj ich. Ty jesteś Bogiem naszego zbawienia, dobrym Bogiem, wspaniałym Ojcem. Przyjmij cześć i chwałę z naszych serc i z tego zgromadzenia. Amen. Usiądźmy, proszę, bracia, siostry. Jakieś może ogłoszenia, pozdrowienia, informacje. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy też Asię, jeśli nas słucha. Mam jeszcze jedno ogłoszenie dotyczące naszej siostry Basi Krupy. Ona niedawno skończyła 80 lat i jest w takim dosyć słabym stanie zdrowia. Proszę jak zawsze o modlitwę o nią, ale też jeśli ktoś z Was mógłby odwiedzić ją, przygotować jej coś do jedzenia, ona powie, co chce, żeby jej przygotować. Nic jej nie gotujcie w domu i nie woźcie, bo raczej tego nie zje. Ale jeżeli tam ją odwiedzicie, to ona wam powie, co możecie jej przygotować do zjedzenia, więc to jej przygotujcie i w ten sposób usłuszcie. Także też polecam wam tą siostrę. Szukamy dla niej jakiejś opieki. To nie jest łatwa sprawa z różnych przyczyn, ale szukamy, więc też prosimy o modlitwę, żeby Bóg dał mądrość, poprowadził w tym, pomógł. Gdybyście wiedzieli o jakiejś osobie, która nie ma gdzie mieszkać, Basia zgodziła się udostępnić jeden pokój. Ona ma dwa pokoje, więc ktoś mógłby u niej mieszkać. To byłoby najlepsze rozwiązanie, gdyby dał nam się kogoś takiego znaleźć, kto po prostu mógłby u niej zamieszkać w tym pokoju i pracować poza... Bo to nie jest taka... Tam nie ma takiej potrzeby, żeby tam być całą dobę i tam Basia jest jeszcze sprawna, ale po prostu potrzebuje, żeby jej pomóc, żeby zrobić zakupy, coś ugotować do jedzenia i no, posprzątać troszkę. Także tam mówię, nie ma wielkiej jakiejś pracy, natomiast wiadomo, że tutaj przez to, że jesteśmy gdzieś rozrzuceni wszyscy, ona mieszka w Rumi, więc dojazd dla wielu z nas jest czasochłonny i tak dalej, więc tutaj sporadycznie różne osoby wiem, że ją odwiedzają, pomagają. Natomiast gdyby taka osoba się znalazła, to byłoby idealne. wtedy też jako zbór możemy jakąś tam jeszcze, jeśli była potrzeba, dołożyć się do tego, żeby tutaj Basi zapewnić opiekę. Więc też proszę Was o modlitwę w tej sprawie i gdybyście wiedzieli o takiej osobie, czy mówię, mogli od czasu do czasu do niej pojechać, odwiedzić ją, to będzie pomocą. Oczywiście przypominam o naszych pozostałych tutaj spotkaniach poza niedzielą. Spotykamy się w środę o 18:00, kto może wcześniej. Jeszcze tutaj jakieś są ostatnie prace wykonywane, już takie kosmetyczne, ale jest jeszcze co robić, więc też zapraszam, czy to w środę, czy w sobotę. Też jesteśmy tutaj od południa na pomoc w wykończeniu tych jeszcze rzeczy, które są do wykończenia. Coś jeszcze zapomniałem? A, miałem pozdrowienia przekazać. Przekazuję pozdrowienia od braci i sióstr z Kołobrzegu. Byliśmy tam w zeszłą weekend z Maciejem, także pozdrawiali Was serdecznie. Niektórzy z nich też słuchają naszych tutaj nabożeństw, także są na bieżąco z tym, co się dzieje u nas. Modlą się o nas, dziękowali. Także prosili, żeby Was też serdecznie pozdrowić. Też przekazuję pozdrowienia z Kamiennej Góry od pastora Jacka Zatyki. Niektórzy z Was go pamiętają, też nas tutaj odwiedzał. Też współuczestniczyliśmy w swoim czasie z nim w takiej pracy pomocy dzieciom w Afryce. Także też serdecznie pozdrawiał, rozmawiałem z nim w tym tygodniu i prosił, żeby pozdrowić cały zbór. I też prosił o modlitwę, o ich społeczność, też tam no, w tym okresie COVID-a przeżywają różnego rodzaju zmagania. 20 osób u nich zachorowało, 2 zmarły, także też mówi, że no, był to dla nich taki trudny okres i też prosił o to, żeby o nich pamiętać, modlić się. Także przekazuję też te prośby i te pozdrowienia. Pewnie też jeszcze inni bracia, siostry pozdrawiali. Postanowiłem, że będę sobie zapisywał po każdym telefonie, od kogo mam pozdrowić. I jeszcze do tego nie doszedłem, ale będę się starał. To tyle tych wszystkich uprzejmości. Przywitajmy się jeszcze. Mamy tutaj dzisiaj gości z Lęborka. Grzegorza z żoną, także jest okazja, by ich poznać. Jest właśnie Magda, która przyleciała z Wielkiej Brytanii, przyjechała do nas aż z Elbląga, tam jej mama mieszka. Także przywitajmy te wszystkie nowe osoby. Jest też Paweł z mamą, na końcu siedzą, także jest Roman, już po raz kolejny, nie wiem, czy jako gościa mam traktować, czy jako już swego. Także zachęcam jeszcze, poświęćmy jeszcze chwilę, przywitajmy się, zamieńmy parę słów i niech nas wszystkich Bóg błogosławi. Amen.